حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ گھر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں یا محرومی ہے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے نہیں آتی، یعنی کسی راوی کی غلطی ہے۔ واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3516۔